salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimil hakim. Sadakallahul azim. وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمه حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارِينَ اللّٰهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارِينَ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُبِينُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينَ Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, İki hafta aranızdan ayrıldıktan sonra tekrar yine aynı kürsüde derslerimizi devam ettirmeye başlamış bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz günler Hicret-i Muhammediyye'nin 1400. yılına girdiğimiz günlerdir. Hepinizce malum olan günler. Mukaddes günler, mübarek günler. Muharrem ayının içindeyiz. Her saniyesi, her dakikası büyük mükafatlara, sevaplara sebep olan aziz günler, mübarek günler. Onun için bugün dersimizi hicret üzerinde yapacağız. Zira bütün dünya Müslümanları, hicret konusunda elhamdülillah gözle görülür şekilde, elle tutulur şekilde hicret meselesine geniş yer veriyorlar. Dünyayı ürkütecek, dünyayı korkutacak derecede hicret canlı bir şekilde kutlanmaya, merasimler, her çeşit konferanslar, konuşmalar tertiplenmeye başlamış bulunuyor. Hatta en sevindirici taraflarından birisi de Türkiye'mizde devlet adamlarımızdan tutun da bugüne kadar hicret meselesinde gazetesinde tek bir satır yazı yazmayan gazeteciler bile kaç gündür hicretten bahsediyorlar elhamdülillah. İlahi bir tecelli olsa gerek, devlet bakanları, hükümet başkanı vesaireler her şubesiyle hicret konusu ağızlarda, dillerde, gönüllerde yad edilmeye, hatırlanmaya başlandı. İnşallah İslam'ın geleceği parlak olacaktır. İslam'ın geleceği parlak olacak ve bu 1400. Hicri asırda yeryüzünün en büyük hadisesi, en büyük inkılabı, en büyük sesi, sadası İslam'ın olacaktır Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim, kısa bir seyahat ve ziyaret ve sıla-i rahim sebebiyle şöyle Anadolu'ya çıkmıştım. Konya'da Mevlana'mıza uğrayıp ziyaret etmiştik. Tarsus'a uğrayıp Ashab-ı Kehf'i ziyaret etmiştik. Antep'ten geçip Urfa'da mübarek makamları Halilurrahman'ı ziyaret etmiştik. Adıyaman'dan geçmiş, sonra Malatya'da, El-Aziz'de, Harput'ta çeşitli mübarek makamları, mezarları, Evliyaullah'ı, Ehlullah'ı ziyaret etmiştik. Orada gördüklerimi, duyduklarımı, şahit olduklarımı anlatsam bir ay bitiremem. Öyle bir canlılık, öyle bir şuur, İslami bir kaynaşma, canlanma, kanlanma, iştahlanma, isteklenme, Allah'ın dinine karşı bir hasret, bir gayret, bir alaka var elhamdülillah. Her yerde Anadolu kurtuluşu, saadeti, huzuru, sükuneti, mutluluğu yalnız İslam'da, yalnız Hazreti Muhammed Mustafa'da arayan insanlarla dolu. Bunu böyle şu yanan lambalar gibi, şu parlayan ampuller gibi hemen görebilirsiniz. Anadolu'yu ihmal etmemek lazım, İslami açıdan beslemek lazım, emri bil marufa çıkmak lazım, İslam tebliğatını götürmek lazım. İnanınız bir takım komünist çeteler, komünist çete, devrimci mevrimci diye isimler takmışlar kendilerine, apocular, sapocular, bilmem kafirler, gavurlar, çeşit çeşit dernekler, zümreler, çeteler, sınıflar yapmışlar. Anadolu'da olmadık zulümler işlemişler. Ekinlerini almışlar, zirai mahsullerini almışlar, yardım edeceksiniz, sizi gebertiriz demişler. Korkunç zulümler işlemişler. Anadolu baştan başa bıkmış, usanmış, İslam gelse de, İslam'ın nizamı gelse de yeniden kardeş olsak diyorlar. Hazreti Habibullah'ın ruhaniyeti gelse de yeniden kardeş olsak diye bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Onun için Müslümanlar her türlü kavgayı, çekişmeyi, dövüşmeyi, tefrikayı, bölünmeyi, parçalanmayı bırakmak suretiyle yangın içinde yanan insanlara suyu taşıyan insanlar gibi İslam'ı taşımak borcundayız. İslam'ın davetini götürmek borcundayız. İşte Hicri 1400. asır inşallah yeryüzüne İslam'ın anlatılacağı mukaddes bir asır haline gelecektir. Tabii bu arada bu şuurlanma, İslami canlanma, İslami diriliş diyelim buna, bir dirilme var. Afrika bütün gücüyle İslami açıdan diriliyor. Amerika'nın ortasında siyahlar, zenciler İslami dirilişle ayağa kalkıyorlar. Rusya'da geçenlerde anlattığım gibi 80 milyon Müslüman kıyama kalkmayı bekliyorlar. Çin'de, Endonezya'da, her tarafta İslam'ın canlılığı müthiş bir şekilde tecelli ediyor. Japonya gibi dünyanın en uzak memleketinde bile günün en büyük hadisesi İslam. Her geçen gün yığın yığın Japon ilim adamları, Japon profesörler, Japon bilim adamları çığ gibi Müslüman oluyorlar. Kore'den gelen kardeşlerimiz anlatıyor, binlerce insan Kur'an-ı Kerim'i okuyup İslam oluyorlar diyorlar. Bir canlılık var elhamdülillah. Bu arada tabii bu canlılık, bu heves, bu şevku iştiyak yeryüzünde en fazla kimi korkutuyor biliyor musunuz? En fazla İslam'ın gelişmesi, büyümesi, açılması, uyanması en fazla Yahudileri korkutuyor. Yahudileri, yeryüzü Yahudileri, Amerikan Yahudileri, İsrail'de toplaşan Yahudiler, İşte Fransa'daki, İngiltere'deki, Hollanda'da, Almanya'daki Yahudiler korkunç şekilde İslam'ın uyanışı sebebiyle bir dehşete kapılmış bulunuyorlar. Ellerinden gelen her şeyi Müslümanların birleşmesine, anlaşmasına, birlik olmasına, bütünleşmesine mani olabilmek için her türlü siyasi manevrayı, dolabı, dümeni çevirmeye başlıyorlar. Aklınız alıyor mu? Cihan tarihinde henüz ne olduğu belli olmayan bir takım serseri ve kafir insanlar sabah namazı esnasında 1 milyar Müslümanın yüzünü çevirerek namaza durduğu kıble istikametinin merkez noktası olan Kâbetullah'a, Mescid-i Haram'a tecavüz ediyorlar. Korkunç bir hadise yani. Ebrehe'nin, Ebrehe namındaki kafir Yemen hükümdarının Beytullah'ı yıkmaya geldiği ve Allah-u Teala'nın da ebabil kuşlarıyla onları imha ettiği günden bugüne böyle bir hadis olmamıştı. Kim tertipledi bunu? Niçin yaptılar? Nasıl yaptılar? Ne maksatla yaptılar? Henüz açıklığa çıkmamıştır ama ben %500, %1 milyon kanaatle söyleyeyim ki bunu korkunç şekilde Bedevisini, çöl Arabını, şunu bunu planlamak suretiyle Yahudilerin planı haline olmaya çıkmıştır. Müslümanların şevkini kırmak, Müslümanların hicret uyanışını gölgelemek, Müslümanların dikkatlerini dağıtmak, Müslümanları üzmek, perişan etmek, yıldırmak, usandırmak, Müslümanların canını sıkmak, Müslümanları ürkütmek istiyorlar. Fakat Allahu Azimüşşan'a hamdolsun öyle bir İslami uyanış var ki hiçbir güç ve enerji, hiçbir kuvvet Müslümanları ürkütmeye, korkutmaya, sindirmeye, söndürmeye güçleri yetmeyecek inşallah Teala. İslami uyanış bütün hızıyla, gücüyle devam edecektir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra hicret üzerinde biraz durayım aziz kardeşlerim. Allah nasip ederse bu mevzuyu bütün genişliğiyle, çok ayet-i kerimeler var, çok hadis-i şerifler var, tarihi beyanlar, fıkhi hükümler var. Bunların hepsini burada saymak, anlatmak mümkün değil zaman darlığı sebebiyle. Bu meseleyi bütün genişliğiyle, bütün açıklığıyla Allahu Azimüşşan nasip ederse pazar günü öğle namazından sonra Şehzadebaşı Camii Şerifinde izah etmeye devam edeceğim. Aziz müminler, hicret kelimesi bir lügat manası var bunun, bir de ıstılah manası, yani İslami manası. Bir lügavi, yani kelime manası var, bir de İslami manası var. Kelime manası hicret, ayrılmak demek. Ayrılış, terk etmek, ayrılmak, bırakmak manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda ayet-i kerime var. Hicret kelimesi, kelime manasıyla ayrılmak, terk etmek, bırakmak. Onun için, kısaca hemen temas edeyim. Kur'an-ı Mübin'de isyan eden kadınlar, namaz kılmayan, başını bacağını açıp sokakta dolaşan kadınlar konusunda o kadınların kocalarına Allah-u Teala şu emri veriyor. Hicret kelimesiyle alakalı. İtaat etmeyen bir kadın, hanımefendi başınızı örtün, tepeden tırnağa örtünün lütfen diyorsunuz, sizi dinlemiyor. 5 vakit namaz kılacaksınız diye emrediyorsunuz, kılmıyor. Bu kadınlara yapılacak muamele hakkında hicret kelimesiyle alakalı Hazreti Allah şöyle buyuruyor. فَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ Tesettür altına girinceye kadar, sizin İslami emirlerinizi dinleyinceye kadar, namaz kılmaya başlayıncaya kadar o kadınları yataklarında yalnız bırakın, sarılıp yatmayın, darılıp yatın diyor Allah-u Teala. فَحْجُرُوهُنَّ Hicret edin, bırakın onları. فِي الْمَدَاجِعِ Yataklarında yalnız bırakın. Namaza başlayıncaya kadar hanımlarınıza sarılıp yatmayın. Onlar ayrı yatakta, siz ayrı yatakta yatın Cenab-ı Hak. Hicret. Fehcuruhunne. Ayırın, ayrılın. Terk edin onları yataklarında. Demek ki hicret kelimesi ayrılmak manasına geliyor. Edebiyatımızda da bu kelimenin bir başka şekli kullanılıyor. O da hicran. Hicran kelimesi de hicret kelimesinden geliyor. Hicran, ayrılık demek. Ayrılık. Şimdi İslami manasına geçelim. İslami manası hicretin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamla alakalı İslami manası. Yalnız onun zatında ve şahsında kullanılıyor. Hicret. Allah-u Teala'nın emriyle ahirüzzaman peygamberi Hazreti Muhammedül Emin'in doğup büyüdüğü mukaddes şehir Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye İslam'ın devletini kurmak için Mekke'yi bıraktığı hadisesine, Mekke'den ayrılışına hicret ismi verilmiştir. İslami manası budur. Allah'ın emriyle. Resul-i Zişanımız tabi dua ediyorlar. Oradaki işkenceleri, zulümleri ve İslam'ın hayatını yaşama imkansızlığı. Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın devletini kurmak mümkün değildi. İslam'ı yaşamak mümkün değildi. İslam'ın emirlerini, hükümlerini ortaya koymak mümkün değildi. Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın. Allah'ım beni daha hayırlı bir yere, hayırlısıyla yeni bir yere çıkışımı temin buyur, yeni bir yere hayırlısıyla dahil olmamı, girmemi temin eyle diyorum. Bu sebeple Mekke-i Mükerreme'den çıktılar, Medine-i Münevvere'ye intikal buyurdular, hicret buyurdular. Niçin? Bu niçin üzerinde biraz duracağım, hicretle alakalı. Aziz müminler, asil Müslümanlar, biliyorsunuz insan yaratıldığı zaman başıboş bırakılmadı. İnsan dediğimiz o ulvi, o mühim varlık, ilahi nizam içinde yaratıldığı zaman başıboş bırakılmadı. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا Rabbül Alemin buyuruyor ki, ey insanlar, sizi başıboş yaratmadık. Gayesiz, maksatsız, hedefsiz, yaratmış değiliz, sizi bir gaye için yarattım. Bir maksat için sizi yarattım. Boş yere, başıboş değil. İlk insanı yaratıyor Cenab-ı Hak, Hazreti Adem aleyhisselam. İlk insanı yaratıyor, dünyaya bırakıyor, yeryüzüne getiriyor. O insan için hemen dini İslam'ı gönderiyor. Hepiniz bilirsiniz, ilk insan Hazreti Adem'dir diyor Kur'an-ı Kerim. Bizim imanımız böyle, itikadımız böyle. İlk insan Hazreti Adem. Aynı zamanda ilk peygamber de yine kimdir? Hazreti Adem Aleyhisselam. İlk insan, ilk peygamber. Demek ki Cenab-ı Hak insanı yarattı, gönderdi, arkasından da hemen peygamber gönderdi. Peygamberlik verdi. Başıboş bırakmadı, yapayalnız bırakmadı. Boş yere dolaşmasına fırsat vermedi, hemen insanı, arkasından İslam'ı gönderdi. Ne kadar cali bir dikkat. İlk insan, ilk İslam oluyor. Çünkü yeryüzünde insan nasıl yaşayacak, nasıl terbiye edilecek, nasıl yetişecek, nasıl okutulacak, nasıl büyütülecek? Bunlarla alakalı ilahi hükümler var. Efendiler hepiniz biliyorsunuz, bir keçi, yavrular, bir sığır, af buyurun bir inek, yavrular, o ineğin yavrusu, ineğin yavrusu, anasından doğar doğmaz hemen ayağa kalkar, annesini emmeye başlar. Keçinin yavrusu doğar doğmaz ayağa kalkar, yürümeye başlar. Biraz sonra ot yemeye başlar. Hemen kalkar kalkmaz hayata intibak eder. Ama insan yavrusu annesinden doğduktan sonra 2,5 yaşına kadar ayağa kalkamıyor. Onun büyümesi, bakımı, yetişmesi, zihni, zihniyeti, aklı, fikri, şuuru yavaş yavaş gelişiyor. Bunlara ait ilahi kanunlar ve nizamlar konmuş. Hayvanlar için peygamber gönderilmemiş, insanlar için peygamber gönderilmiş. Çünkü insan ancak İslam ile insan olabilir. Allah'ın gönderdiği nizam ile. Peygamberler içerisinde biliyorsunuz silsile halinde zincirleme, bir zincirin halkaları gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'a kadar 124 bin peygamber geldi rivayet ediliyor. Peygamberler, en son peygamber, ahir zaman peygamberi Hatemül Enbiya Hazreti Muhammedül Asfiya Aleyhissalatu Vesselam. Ve Allah'ın dini, ahkamı, kanunu, nizamı onun zatında, zat-ı risaletinde tekemmül ediyor. Tekemmül. En mükemmel şekline geliyor. İtikadi sistem değişmemiş peygamberler silsilesinde. Ameli hükümler gelişe gelişe, ahkam-ı İslamiye gelişmeler göstere göstere en son Hazreti Muhammedül Emin Aleyhissalatu Vesselam'da mükemmel şekline geliyor. El yevme ekmeldü leküm dineküm ayetiyle bu da musarraftır, açıklanmıştır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam en mükemmel şekliyle Kur'an nizamını tesis etmesi lazım. Yeryüzünde İslam'a dayanan bir dünya kurması lazım. İslam'a dayanan, Kur'an'a dayanan, vahyi ilahiye dayanan bir dünya kurması lazım. Mekke'de ne yaptıysa, nasıl davrandıysa, nasıl çırpındıysa, Mekke-i Mükerreme'de Kur'an'a dayanan bir dünya nizamını gerçekleştiremedi Resulullah. İlahi takdir, ilahi müsaadeyle Medine'ye hicret buyurdular. Medine-i Münevvere'de Kur'an ayetlerinin ekseriyetle ahkam ayetleri geldi. Mekke-i Mükerreme'de nazil olan ayetlere bakınız. Hemen hemen ekseriyetle ya eyyühen nas, ya eyyühen nas, ya eyyühen nas diye bütün insanlığa hitap etmek suretiyle geliyor. Allah'a iman, ahirete iman, yevmi hesaba iman, cehenneme, cennete iman ile alakalı ayetler geliyor. Medine-i Münevvere'de iş biraz daha genişliyor. İbadetler, ahkam-ı ilahiye, yeryüzünde ilahi kanunlar hakkında ayetler geliyor. Evet. Bir bakıyorsunuz, mesela يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Bizzat müminlere hitap eden bir ayet-i kerime. Ey iman edenler! كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ Oruç tutmak sizin üzerinize farz kılındı. Oruç tutmak ile alakalı ayet geliyor. Sizin üzerinize oruç tutmak bir farz, bir vazife, bir vecibe olarak emredildi ayeti geliyor. Arkasından bir başka ayet-i kerime. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى Zulmen öldürülen, katledilen bir insanın katilini derhal tutup öldürmeniz emredildi diyor. Kısas ayeti var. Hem oruç ayeti hem kısas ayeti. İlahi hükümler, ilahi esaslar, ilahi emirler geliyor. Bunları tatbik edebilmek için İslam'ın iktidar olması lazım. İslam'ın devletini kurmak lazım. İslam devletinin anayasasının Kur'an-ı Kerim olması lazım. İslam devletinin başına mutlak manada Kur'an'ı yaşayan bir reisin getirilmesi lazım. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bu mecburiyeti kavradı. Mekke'de İslam devletini kurmaya imkan bulamayınca Medine-i Münevvere'de anayasası Kur'an olan İslam devletini kurmuş oldu. Hicretin manası budur. Hicretin manası budur. Hicretin gayesi budur. Hicretin maksadı, manası, hedefi, neticesi, sonucu vallahi ve billahi budur. Hicret. Efendiler, bugün yeryüzü insan haklarından bahsediyor. İnsan hakları. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, tek kelimeyle işçi hakları, efendim emekçinin hakları ama hepsi insan hakları. Bugünkü medeniyet lafta, felsefede, kelimede, propagandada o kadar insan haklarına saygılı ki ama hakikatte insan hakları diye bir şey var mı orta yerde? Memlekette her gün bir eğitimci, bir gazeteci, bir vatan evladı öldürülüyor, öldürülüyor. Hiçbirisinin katili bulunmuyor. İnsan hakları namına hiçbir şey bulunmuyor dünyada. Hani insan hakları? İnsan olabilmesi için İslam olması lazım. İslam olmadan vallahi insan olmaz. Mümkün değil. İslam olmadan insan olmaz. Hani insan hakları? Bir insanın en büyük hakkı yaşayabilme hakkıdır. Bugün siz, biz hepimiz dışarıda nerede bir kurşunun hedefi olacağımızdan endişe etmiyor muyuz? Hani insan hakları? Kur'an'ı kaldıranlar, İslam'ı kaldıranlar hangi insan hakkını yerine getirebildiler? Nerede insan hakları? Her gün zulmen öldürülen, kurşun yağmuruna tutulan insanların tabutları kalkıyor. Devletin başındaki adamlar durmadan ölenlerin ailesine taziye mektupları gönderiyor. Hani insan hakları? İnsan hakları nerede? Kadın hakları nerede? İnsan hakkına kim saygı gösterecek? Allah-u Teala'ya dayanmayan, Kur'an'a dayanmayan insanlar insan hakkını kaim kılamazlar. İmkan yoktur. Siyasi propagandadan başka vallahi manası yoktur. Nerede insan hakları? Nerede insan hakları? İçki içmek suretiyle sarhoş olup hayvanlar gibi yerlere sızıp yatan insanın hakkı mı olur? İçki satılan yerde insan hakkı olmaz. Fuhuş yapılan yerde insan hakkı olmaz. Umumhanelerin işletildiği, barların, pavyonların, karıların, kızların satıldığı yerde insan hakkından bahsedilemem. İçinde İslam'ın yaşanmadığı yerde insan yoktur. Hicreti bu mana içinde ele almak lazım. Bugün bir insanı öldüren katil kendi öleceğine inanmıyor ki çok çok yakalanırım, hapsedilirim, hapishanede ekmek yerim, yemek yerim, yaşarım diyor. Ve korkmuyor adam öldürmekten. İnsan öldürmekten korkmuyor. İnsan hakkı diye bir şey yok orada yerde. Ve tabii cayır cayır insanlar ölürken, insanlar öldürülürken bakıyorsunuz devlet bakanları geziyor, dünya turuna çıkıyor, keyif ediyor, zevk ediyor. Artistlerin kucaklarından çıkıyorlar, insanlar ölürken onlar keyfine bakıyorlar. Öbür taraftan Osmanlı İslam Devleti'ne bakıyorsunuz. Osmanlı İslam Devleti biliyorsunuz, ecdadımız bizim. Şu camileri yaptıran ecdadımız, bizi buraya toplamanın ruhaniyetini veren ecdadımız. Osmanlı padişahları içerisinde hacca giden bir tane hacı yok. 36 tane padişah gelmiş geçmiş, hiçbir tanesi Beytullah'a gidip hacı olmamış. Niçin? Araştırıyorsunuz ki o zamanki usule, o zamanki vasıtalara göre buradan Beytullah'a gitmek için 6 ay yaya yol yürümesi lazım. 6 ay gitmesi lazım. 6 ay da oradan buraya dönmesi lazım 1 sene. 6 ay da orada kalması lazım 1,5 sene. 1,5 sene uzaklaşması lazım devletin başından. Şeyhülislam demiştir ki, padişahım efendim, 1,5 sene devletin başında bulunmamanız halinde bir Müslümanın ölmesi, zulmen katledilmesi, burnunun kanaması sebebiyle hacınız batıl olur demişlerdir. Devlete sahip olun. Nerede insan hakları da? Kahkahayla gülüyorum ben bunun laflarına. Siyasi mitinglerin, siyasi kavgaların, siyasi demeçlerin, siyasi lafların, bayram günlerindeki siyasi konuşmaların vallahi ve billahi hiçbirisine inanmıyorum. Kimse beni inandıramaz. Ya Kur'an ya hiçbir şey. Nerede insan hakları? Binlerce masum insan öldürülüyor. Hani bunların katilleri? Katil bilinecek ve o katil derhal öldürülecek. İnsan haklarına saygılı olmak bunu iktiza eder. Nerede? Kimi kandırıyorlar? Hangi hadiseyi önleyebilecekler? Hangi macerayı durdurabilecekler? İşte bütün bu kan ve korku cehennemine dönen dünyada İslam'ın hakim olması lazım ey Müslüman. Cayır cayır mahalle bakkallarının meyhaneye döndüğü bir cemiyet içinde İslam yaşanamaz. Aksaray meydanına inin bakın, adım başı meyhane, adım başı umumhane. İslam yaşanabilir. Müslümanın yaşadığı yerde içki olmaz. İçkinin olduğu yerde Müslüman bulunmaz. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Namazdan bahsederken bakınız. İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahü'l-Azim. Hazreti Allah Celle Celaluhu aynen şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar! Kıldığınız namaz, inne salate, mutlaka ve mutlaka namaz, tenha anil fahşai vel münker, fuhuştan, kötülüklerden, isyandan, haramdan, günahtan, fitneden, fesattan, musibetten, her şeyden, her türlü kötülükten kıldığınız namaz sizi geri koyması lazım. Hani nerede? Kıldığımız namaz niçin bizi kötülüklerden geri koymuyor? İslam'ın iktidarı yok. İslam'ın hükmetme enerjisi yok. Namaz kılan Müslümanların sözünün geçmesi için hicretin neticesine kavuşmak lazım. Lafına ne olur mu? İmkan var mıdır? İşte insan haklarının, insan haysiyetinin, insan şahsiyetinin teşekkül ve temadisi için İslam'ın yaşanması lazım. Kur'an'ın tatbik edilmesi lazım. Hicret-i Muhammediye bu gayeyle yapılmıştır. Sen kalkar da, sen kalkar da ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde milli eğitim sistemi diye ortaya koyduğun sistemin içerisinde kitaplarda, broşürlerde, bir takım dergilerde insanın aslı Hazreti Adem değil, Allah'ın dediği gibi insanın aslı Adem değil, Darwin isimli kafirin dediği gibi insanın aslı maymundur diye okutursan insan yetiştiremezsin sen. Allah'ın dediğine inanmadılar, Darwin'in dediğine inandılar. Hani insan hakları? İnsan hakkı diye insanın atası dedesi maymundur demek de oluyor ortada. Bu ne korkunç bir batıl, bu ne korkunç bir rezalet, bu ne korkunç felsefe. Hala daha mekteplerde çocuklara insanın aslının maymun olduğunu söyleniyor hala daha. Ondan sonra da bilmem falan profesör vurulmuş, falan öğretim görevlisi vurulmuş, falan kimse vurulmuş, kurşunlanmış. Nasıl önüne geçeceksiniz? Hem insanın aslı maymundur diyorsunuz, hem insanın aslı hayvandır diyorsunuz, o da hayvanlık yaptığı zaman merasim düzenliyorsunuz. Öyle şey olur mu? Dünyanın en gülünç eğitimidir bizim eğitimimiz. İnsan insandır her şeyden önce. Atası, ceddi, ecdadı insandır. Hazreti Adem'dir kardeşlerim. Hicret işte bu nizamı ortaya koymak için tecelli etmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam işte bu gaye için hicret etmişlerdi. Hicreti böyle anlamadıkça kabul etmem. Hicreti böyle izah etmedikçe hiçbir şey kabul etmem. Bazı bakıyorum şimdi ağız kalabalığı halinde. Efendim hicret işte Hazreti Peygamber Mekke'den çıktı. Yanına Hazreti Ebu Bekir'i aldı. Sevir mağarasına gitti. Orada 3 gün saklandılar. Arkasından düşmanlar geldi. Bir örümcek ağını gerdi. Bir efendim güvercin yuva yaptı. Kimse görmedi. Laf çarptı. Bu ne benim? Böyle hicret olmaz. Hicretin neresi de bakayım? O işin hikaye tarafı. Niçin hicret etti? Resul-i Zişan Muhammedül Emin sıfatıyla niçin gitti Mekke'den? Bana bunu anlat bakayım sen. Mekkeli putperestler Hazreti Muhammed'e emin sıfatını takmışlardı. Emin, emin. Ne demek? Emniyetli adam demek. Güvenilir adam demek. Emanet sahibi demektir. Muhammedül Emin sıfatını onlar verdi. Mekkeli putperestler vermişti. Yani çok güvenilir insan manasına geliyor. Emniyetli, emin, Mehmet Emin diyoruz. Sonra da güvenilir, inanılır, muhtemel, emniyetli dedikleri insanı niçin Mekke'den çıkardılar? Dertleri neydi? Resul-i Zişan niçin Zemzem'i bırakıp çıktı? Niçin Beytullah'ı bırakıp çıktı? Niçin Mekke'yi terk etmek zorunda kaldı? İşte İslam'ın devletini kurmak için. İslam bir devlet nizamı, İslam bir dünya nizamı, İslam bir hayat nizamı, İslam sadece bir namaz değil, yeryüzüne hükmeden bir nizam olarak geliyor. Hicret budur. Hicret bu mana içinde izah edilmesi lazım aziz ve asil kardeşlerim. İnsan başıboş yaratılmadı. İnsanın hayatı ancak İslam'la kaim. İslam'ı çeker alırsanız insan hayatı diye bir şey bulamazsınız. Bir misal, sık sık verdiğim bir misali bu mevzuyla alakası olduğu için bir kere daha vermeye çalışıyorum. Rica edeceğim, anlamaya çalışınız, kavramaya çalışınız, siyasi çekişmelere uğramayınız. Bu milletin en büyük felaketi birbiriyle çekişmesidir, birbiriyle boğuşmasıdır, birbiriyle dövüşmesidir. Dünya Siyonizmi, dünya Yahudiliği bütün gücüyle, imkanıyla Müslümanları parçalamaya çalışıyor. Beytullah'a hücum ediyor. Mescid-ül Haram'ı basıyorlar. İnkar öldürüyorlar. Sen hala birbirini yiyorsun. Sen hala falancı filancı, falan partili filan pırtılı, falan oğlu filan filan oğlu falan. Kavga yapıyorsun hala. Utanmıyorsun Allah'tan. Adam senin Kabe'ni yıkmaya geliyor, Mescid-i Haram'ını yıkmaya geliyor, sen birbirine kavga ediyorsun. Cezanı çekecektin bırakmasan bu batılı. Bu tefrikayı, bu bölüşü, bu parçalanmayı bırakmasan belanı çekeceksin sen. Efendiler, dersin başında dedim ki, اَفَ حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا sakın sizi başıboş yarattığımı zannetmeyin. Allah-u Teala buyuruyor. Sizi boş yere yarattığımı zannetmeyin. Başıboş değilsiniz, serseri değilsiniz, rastgele yaşayamazsınız, bildiğinize göre yaşayamazsınız. Ya ben size nizam gönderiyorum. Şöyle bir misal Allah aşkına, hafızanızda tutunuz, kafanızda tutunuz ve insanlara, sözünüz geçen insanlara anlatınız, inandırınız, ikna ediniz, irşad ediniz, aydınlatınız. Diyoruz ki, bakınız inşallah, bakınız, diyoruz ki biz bunlara, siz fabrikada bir makine imal ediyorsunuz. Fabrikanız var, fabrikanın mühendisleri, teknologları, teknisyenleri bir makine icat ediyorlar. Bir makine icat ediyorlar. Mesela çamaşır makinesi diyelim, herkesin tanıdığı bir şey. Çamaşır makinesi icat ediyor. Kim? Mühendis, teknik eleman, teknisyen, pekala, pratisyen insan, çamaşır makinesini icat etti. Kimsenin bilmediği makineyi yaptı. Bravo. Güzel bir makine. İcat eden makineyi bulan adam bunu yaptı. Siz de onun patentini aldınız, fabrikasını kurdunuz, fabrikada yüzlerce çamaşır makinesi imal ettiniz, çoğalttınız, piyasaya sürdünüz. Yetkili satıcılara, piyasaya, tüccarlara sattınız çamaşır makinesi. Bu makineyi pazara sürerken, satışa arz ederken, yetkili satıcılara verirken, makineyle beraber o makinenin nasıl çalıştığını, ne ile çalıştığını, elektrikle mi, aküyle mi, elektrikle çalışıyorsa 110 ile mi, 220 ile mi, ne ile çalıştığını, ne kadar çalıştığını, ne kadar dinlenmesi lazım geldiğini, nereden bakımı yapılacağını, nereden sökülecek, nereden takılacak, bütün bunların teferruatını içine alan küçük bir kitabı da yazıyorsunuz, o kitapla beraber çamaşır makinesini piyasaya gönderiyorsunuz. Buna ne diyoruz bu kitaba? Tarifname veya teknik tarifname. O çamaşır makinesini nasıl kullanacağımızı izah eden bir teknik tarifname, küçük bir kitap, mutlaka var, mutlaka çıkıyor. Sen şimdi çamaşır makinesini aldın. Nasıl çalışacağını bilmiyorsun. Ne yapman lazım? Ha, bu çamaşır makinesini icat eden, bu çamaşır makinesini ilk defa bulan, bilen ve icat eden adam, bu makinenin yanına bir tane tarifname, bir kitap koymuş. Açayım şu kitabı, okuyayım, nereden fişi takılıyor, nereden çalışıyor, nereden işliyor, nereden sökülüyor, bu kitaba göre makinamı çalıştırayım demeniz lazım. En doğru yol budur, en makulü budur. Siz deseniz, deseniz ki yok canım, bu makineyi icat eden mühendis bilmiyor, serserinin teki, cahilin teki, nereden bilecek makineyi, ben kendi kafama göre çalıştırırım deseniz, o makineniz ya yanar, ya patlar, ya çatlar. Verim alamazsınız, netice alamazsınız. O halde o makineyi icat eden adam kim ise onun koyduğu tarifnameye uygun olarak çalıştırmanız lazım. Peki, buraya kadar anladık. Buraya kadar mesele böyle. Şimdi bana söyler misin, materyal istiyorum. Ey maddeci, ey taşıboş yaratıldığını zanneden adam, bana söyler misin sen? Bir makineyi pazara, piyasaya sürerken onun yanında bir de tarifnameyi beraber nasıl çalıştığını izah eden küçük bir broşürü, küçük bir kitabı makineyle beraber pazara sürüyorsun da insan, Allah'ın yarattığı insan, insanı dünyaya gönderirken, insanı hayata gönderirken, bütün makineleri yapan makine olan büyük insanı, mühim insanı pazara, dünyaya gönderirken Allah bu insanın peşinden bir tarifname, bir kitap göndermemiş midir? İşte o kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlık bu Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamakta kalkılacak insanlar. İşte tarifname budur. İnsanlar bu Kur'an'a göre yaşamazlarsa kahrolacaklardır. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye ekvam. Şu Kur'an insanı en büyük insan nizamına götürür diyor. En doğru, en haklı, en adil, en ilahi, en sağlam rejim ve sisteme götürür Kur'an. Evet, tarifnamedir insanın. İşte makineyi icat eden adamın kitabına göre makineyi çalıştırıyorsunuz, netice, randıman alıyorsunuz, insanı da yaratan Allah'ın kitabına göre idare edeceksiniz. Yoksa randıman alamazsınız. Hiçbir şeyiniz parakta sizin. Hiçbir imkanınız, hiçbir güvenlik tedbiriniz, hiçbir profesörünüz, hiçbir eğitim göreviniz insanı insan edemez. Edememişlerdir. İşte dünyanın hali. İşte dünyanın manzarası. Aziz ve asil Müslümanlar, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye İslam'ın devletini kurmak için hicret ettiği senenin 1400. senesi içindeyiz. Bu mukaddes zamanın şuuruna ermeliyiz. Bu mukaddes vakıanın, hadisenin neticesine dikkat etmeliyiz. Bir şeyler anlamalıyız. Bir şeyler aramalıyız. Ve bu sene, senenin sonuna kadar hicretle alakalı toplantılar, merasimler, seminerler, konferanslar mutlaka tertip etmeliyiz. Hicret şuurunu ayakta tutmalıyız. Müslümanları uyarmalıyız. Yeryüzü insanlığını kurtarmalıyız. İnsanlık İslam'ın uyanmasını bekliyor. Bütün insanlık bunu bekliyor. İnsanlık mahvoluyor. Koskoca Amerika kıtasında renkleri siyah olan, zenci olan insanlar eziliyor, kahroluyor, mahvoluyor. İnsan yerine bırakılmıyor. İnsan yerine kabul edilmiyor. Kimisi rengiyle, kimisi diliyle, kimisi ırkıyla ayrılıyor. Dini İslam renk ayrımı yapmıyor, ırk ayrımı yapmıyor, şekil ayrımı yapmıyor, soy sop ayrımı yapmıyor. Kim Allah'a iman etmişse hepsini kardeş kabul ediyor. İnsanlığın kurtuluşu burada. Dini İslam bir kabile, bir aşiret, bir kıta, bir memleketin değil, bütün yeryüzünün dini olarak geliyor. yalnız Arapların değil, yalnız Türklerin değil, yalnız Pakistan'ın değil, doğudan batıya, mağripten meşrika, bütün beşeriyete hitap eden yegane ve en son din olarak geliyor. Bunu böyle anlamak lazım. Hicretin gayesi de bu mana içindeydi. Eğer aşiret dini olsaydı, doğduğu yerin, büyüdüğü yerin dini olsaydı, kabile dini, Kureyş'in dini, Haşim oğullarının dini olsaydı, neden Mekke'yi terk etsindi Muhammed aleyhissalatü vesselam? Niçin terk etsin? Kabilesinin dini, Kureyş'in dini, Haşim oğullarının dini olsaydı İslam, Mekke'yi niçin terk etsindi? Doğduğu yerden çıkarıldığına göre gelen bu İslam dini bir belgenin, bir bölgenin değil, bütün insanlığın dini olarak geliyor. Hakikati görüyor musunuz? Ve hatta biliyorsunuz ilk gelen surelerden birisi de Tebbet yeda ebi leheb ve tebbe. Tebbet suresi diyoruz hani. Tebbet suresi diyoruz. Bu mübarek sure-i şerife doğrudan doğruya Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın öz amcası hakkında geliyor. Öz amcası. Babasının kardeşi, öz amcası hakkında geliyor. Tebbet yeda ebi leheb. Şu Hazreti Muhammed'in öz amcası Ebu Leheb'in elleri kurusun, elleri kurusun, melun olsun, lanet olsun diye ayet geliyor. Eğer İslamiyet aşiret dini olsaydı, yalnız peygamberin ırkına, soyuna, sopuna, aşiretine, Kureyş kabilesine ait olsaydı, hiç amcası hakkında bu kadar müthiş ayet gelir miydi? Peygamberin öz amcası hakkında lanet olsun diye bir ayet gelir miydi kabile dini olsaydı? Demek bütün beşeriyetin, bütün insanlığın, bütün yeryüzünün tamamının dini olarak geliyor, cihan şumul bir din olarak geliyordu. Onun için Mekke'den çıkmak zorunda kaldı. Onun için Taif'e gitti. Onun için Habeşistan'a iki defa hicret ettirdi hesabını. Ya aziz kardeşlerim, hicreti böyle anlamazsak mahvoluruz. İslam'ı anlayamayız. İslam'ı kavrayamayız. Ve işi getirir, örümcek ağına dayarız. Örümcek, örümcek. Keşke biz o örümcek kadar olsaydık. O örümcek ki, Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. İnne evhenel büyuti lebeytül ankebut. Ankebut, örümcek demek. Kur'an-ı Kerim'de örümceğin adına bir sure gelmiştir. Suretül Ankebut, Ankebut suresi var, yani örümcek suresi var. Örümcek deyip geçmeyin. Düşünün ki yeryüzünün en ehven, en zayıf bir varlığı olan örümcekle Hazreti Rabbül Alemin, Hazreti Muhammed'i Habibini örümceğin tül perdesiyle korumuştur. O örümcek ona muhafızlık ediyor. Ona bekçilik ediyor, onu perdeliyor, onu muhafaza ediyor. Sen kimin kapısında bekliyorsun? Sen neyi muhafaza ediyorsun? Neyin peşindesin sen? Üstelik Müslümanlara senelerden beri Müslümanlara hakaret ederken, Müslümanlarla alay ederken, İslam'ı yaşamaya gayret ederken Müslümanlar için kullandıkları kelimenin başında örümcek kafalı kelimesini kullandılar. Beş vakit namazınızı kılan bir memur musunuz? İçki içmeyen bir memur musunuz? Kumar oynamayan bir memur musunuz? Kızınızı karınızı çıplak gezdirmeyen bir insan mısınız? Plaja, denize gitmiyor musunuz? Ha, sizin adınız örümcek kafalı adam. Böyle dediler. Senelerce Müslümanlara alay ettiler, Müslümanları hakaret aldılar, Müslümanlara örümcek kafalı dediler. Müslümanlara zulmettiler, Müslümanlara yobaz dediler, Müslümanlara gerici dediler, Müslümanlara mürteci dediler, Müslümanlara çal dışı dediler, Müslümanlara örümcek kafalı dediler. Şimdi kendi okuttukları çocukların meydana getirdikleri ağların ve zincir altında kahrolup gidiyorlar. Meğer bir Müslümanlara örümcek kafalı diyenler kendi mekteplerinde öyle bir nesil yetiştirdiler ki o nesil kurşunlarla, silahlarla örümcek gibi bir ağ gerdi, kimse kurtulamıyor şimdi. Ey gidi sahtekarlar, ey gidi yalancılar, ey gidi ahlaksızlar, İslam'a zulmedenler, Müslümanlara zulmedenler sonunda kahrolacaklardır, sonunda mahvolacaklardır. İslam'ın sesi büyüyecektir, İslam'ın gücü, İslam'ın kuvveti bütün dünyaya hakim olacaktır. Aziz ve asil müminler, böylece ezan-ı Muhammedi okundu. Dersime haftaya inşallah yine buradan devam edeceğim. Pazar günü de, yarın değil öbür günde inşallah yine hicret mevzuunu çok geniş bir şekilde, çok etraflı bir şekilde pazar günü öğle namazının hemen peşinden Şehzadebaşı Camii Şerifinde ele alıp geniş geniş izah edeceğiz inşallah. Büyük bir fikir hürriyeti içinde, serbestlik içinde, korkusuz, endişesiz meselelerimizi harıl harıl izah edeceğiz inşallah Teala. Aynı şekilde aziz kardeşlerim, bu konuşmaları, bu çalışmaları İstanbul'umuzun her yerine taşımak gayreti içindeyiz. Sizi de her tarafa taşıyacağız. Başka çare yok, sizden büyük gayret bekliyoruz. Büyük bir himmet bekliyoruz, büyük bir hareket bekliyoruz. Mesela daha evvel de söylediğim gibi Yeşilköy diye bir yer var İstanbul'umuzun. Çok tabiat güzelliği itibariyle çok güzel olan bir yer var. Ama din, iman, İslam, Kur'an açısından İstanbul'un en geri, en perişan yeri olarak bir Yeşilköy var. Orada uzun zamandır ders yapıyoruz. Bezmi Alem Camisi'nde Yeşilköy tren istasyonundan indiniz mi, doğru aşağıya doğru inen cadde caminin önüne çıkıyor, itfaiyenin önüne çıkıyor, caminin önüne. Orada Bezmi Alem Camisi var, ders yapıyoruz. Bütün gücümüzü, enerjimizi, zamanımızı, sıhhatimizi, istirahatımızı veriyoruz. Fakat bir türlü o zenginlerin köşklerinden iki insanı söküp getiremiyoruz. Gayretinizi rica ediyorum. Bari siz gayrete gelin, siz gayret edin, siz hareket edin, çalışmalarımızı devam ettirelim. Yarın akşam namazından sonra oradayım inşallah. Toplaşalım, biraz da oralarda sesimizi duyuralım. İslam'ı yayalım, İslam'ın heyecanını her tarafa götürmeye çalışalım. İnşallah Teala. Yarın yine cumartesi ikindi namazından sonra Kasımpaşa Camii Kebirindeyim. Elhamdülillah orada çok güzel bir cemaat var. Gençler ve çığ gibi Kasımpaşa'da Camii Kebir. O iskeleye yakın olan büyük camideyiz. Duymayan kardeşlerimin de duyması bakımından ve birçok kardeşlerimizi de getirmeleri için söylüyorum. İnşallah böylece hızlı, hazlı, şevkli, iştiyaklı, cesaretimizi kırmadan, iştahımızı, isteğimizi kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Gökyüzünden ölüm yağsa bir nefes korkmayacağız inşallah Teala. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Hicret-i Muhammediye'nin hürmetine, alemi İslam'a diriliş ve uyanış nasip etsin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi her nefesimiz...